spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A smartfony z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja będzie płacić za rozpętanie wojny. W Unii jest zgoda na przekazanie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Za byłym sędzią Szmytem wydano czerwoną notę Interpolu. Do Interpolu należy też Białoruś. Lekarze nie są zadowoleni z tego, ilu nastolatków zaszczepiło się przeciwko wirusowi HPV. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Unijne kraje zatwierdziły przepisy wstępnie uzgodnione kilka tygodni temu. Pierwsze pieniądze mają trafić na Ukrainę na przełomie czerwca i lipca. Unia Europejska zamroziła w ramach sankcji w sumie około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Zyski z nich to, jak się szacuje, około 3 miliardów euro rocznie. I tyle właśnie otrzyma Ukraina. Początkowo wprawdzie mówiło się, że pieniądze powinny być wyłącznie na odbudowę kraju, ale ostatecznie po długich negocjacjach ustalono, że priorytetem powinna być pomoc Ukrainie w obronie przed rosyjskimi atakami i zniszczeniami, a dopiero potem wspieranie odbudowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura przesłała policji wniosek o ściganie byłego sędziego Tomasza Szmyta czerwoną notą Interpolu. Jest on poszukiwany w związku z zarzutami szpiegostwa. Dokument jest weryfikowany i tłumaczony, mówi rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Ten wniosek trafia do bazy Interpolu i tam w ciągu 30 dni podlega procedurze weryfikacyjnej i dopiero po tym ta czerwona nota zostaje upubliczniona. Z przekazanych mi przez policjantów informacji wynika, że taka procedura, jeśli chodzi o wprowadzenie do bazy Interpolu, trwa do 30 dni. Wystawienie czerwonej noty spowoduje, że informacja o poszukiwaniach Tomasza Szmyta dotrze do prawie 200 państw należących do Interpolu. W organizacji zrzeszone są również Białoruś i Rosja. Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z próbami sabotażu i dywersji, poinformował premier Donald Tusk. Wcześniej mówił o 9 zatrzymanych. Przekazał też informacje dotyczące pożaru Centrum Handlowego przy Marywilskiej. Szef rządu zapewniał, że służby pracują bardzo wydajnie, jeśli chodzi o próby sabotażu i dywersji na terenie Polski i w państwach sąsiednich, na Litwie i Łotwie. Donald Tusk nie wykluczył, że z pożarem Centrum Handlowego w Warszawie mają związek służby rosyjskie. Sprawdzamy wątki, one są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej i postępowanie w tej kwestii trwa. Premier powiedział, że rząd nie ma wątpliwości, iż aktywność rosyjskich służb współpracujących z białoruskimi jest duża. Apelował jednak, by w tych sprawach nie spekulować. Zaznaczył, że będzie przekazywał na bieżąco te informacje, które będzie mogła poznać opinia publiczna. Donald Tusk zapowiedział, że od czwartku przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku pożaru hali targowej, mogą się zgłaszać do ZUS-u o doraźną pomoc. Przygotowywane są też między innymi zwolnienia podatkowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. 1 czerwca minie rok od wprowadzenia bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Lekarze nie są zadowoleni z liczby 12 i 13-latków, którzy się zaszczepili. Jest to zaledwie co piąta młoda osoba. Szczepionki chronią przed rozwojem raka szyjki macicy i innych nowotworów wywołanych wirusem HPV. Joanna Kujawa z Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że planowane jest obniżenie wieku osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień. Podmioty lecznicze, które przystąpiły do realizacji programu i pobrały szczepionki, stanowią 50% punktów, które mogłyby realizować szczepienia. Jest rozważana zmiana wieku, obniżenie wieku dziewcząt i chłopców, które miałyby w ramach programu dostęp do bezpłatnej szczepionki. Obecnie każda osoba do 18 roku życia może być bezpłatnie zaszczepiona przeciwko HPV. 165 ton śmieci wyciągnięto z Odry. Ponad 21 tysięcy wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie kwietnia i maja uczestniczyło w trzeciej akcji Czysta Odra. Aż 80% śmieci w morzu pochodzi z lądu. Do morza spływa rzekami, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski. Te mikroplastiki docierają do Bałtyku, są zjadane przez tego dorsza, a my w Międzyzdrojach w wakacje sobie ze smakiem tego dorsza wcinamy, nie wiedząc, że połowa z tego dorsza to jest to, co wcześniej wyrzuciliśmy w Odrze, na przykład we Wrocławiu. Stary sprzęt AGD, meble, odpady budowlane, telewizor kineskopowy, wiele starych ubrań, torby podróżne, wyrzucone worki pełne śmieci komunalnych. To tylko część długiej listy odpadów znalezionych w Odrze. Naprawdę to nie Marsjanie niszczą nasze środowisko. Wszystko jest w naszych rękach, w głowach naszych polityków, rządzących, ale też obywateli, tych, którzy tutaj siedzą sobie nad rzeką i zastanawiają się, co zrobić z tą butelką, którą opróżniają, tak? Czy zostawić po prostu na brzegu, czy wziąć i wrzucić nawet do zwyczajnego kosza. Tegoroczne zbieranie śmieci było połączone z finałem akcji Hashtag Odrodzenie, w ramach której odbudowywana jest bioróżnorodność Odry po katastrofie sprzed 2 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Ciągnie wilka do lasu. Marek Papszun znów będzie trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Znów, bo przez wiele lat pracował pod Jasną Górą. Zaczynał w drugiej lidze, zanotował dwa awanse, potem zdobył pierwsze mistrzostwo w historii klubu. W zeszłym roku zrezygnował z pracy na własne życzenie, szukając nowych wyzwań. Zderzył się ze ścianą, przypomina piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. Przez ten rok poodbijał się od różnych ofert, różnych propozycji. Mówiło się, że trafi do zagranicznego klubu, że to będzie pierwszy polski trener takiej nowoczesnej ery poza Maciejem Skorżą, który popracuje w dobrym zagranicznym klubie. No, okazało się, że to tak nie jest, że to nieprawda, że to się nie ziściło. Także reprezentacja Polski okazała się nie dla Marka Papszuna, mimo że wydawał się idealnym kandydatem. Ale nie dla Cezarego Kuleszy. Prezes PZPN postawił na swojego bliskiego znajomego Michała Probierza. Dokąd doprowadzi naszą kadrę ten wybór, zobaczymy. Jesteśmy też ciekawi wejścia do tej samej rzeki przez Marka Papszuna. Powodzenia, trenerze. Tego samego można życzyć Mauricio Pochettino, tyle że słynny Argentyńczyk jest na drugim biegunie. Właśnie został wylany z roboty w Chelsea. To nieco zaskakuje, bo choć The Blues zawodzą od lat i gigantyczne wydatki na nowych zawodników nie przekładają się na wysokie lokaty w Premier League, to jednak doprowadził Chelsea po kilkuletniej pauzie do gry w europejskich pucharach. W każdym razie od dziś jest na bezrobociu, ale takim przyjemnym. Klauzule w kontrakcie pozwolą mu spokojnie oczekiwać na nowe oferty. Te na 100% nadejdą. Teraz judo i świetne wiadomości z Mistrzostw Świata w Abu Zabi. Angelika Szymańska wywalczyła srebrny medal w kategorii do 63 kg. Mówi jej trenerka, była świetna zawodniczka, srebrna medalistka olimpijska z Atlanty, Aneta Szczepańska. Wygrała wcześniej wszystkie swoje pojedynki do walki o finał. Wszystko wygrywała przed czasem do tego momentu. Jestem zadowolona bardzo z występu Angeliki. Wiadomo, że niedosyt zostaje, jak zawsze. No, walczyłyśmy o to, żeby zdobyć złoty medal. Lepsza w walce finałowej była od szymańskiej Holenderka Liz Hott. Zjednoczone Emiraty Arabskie zamieniamy na Włochy. Tadej Pogacar wygrał 16 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Słoweniec zwyciężył w tegorocznej imprezie już po raz piąty i oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. Dziś wyprzedził Włocha Giulio Pellazzeriego i Kolumbijczyka Daniela Martineza. Najlepszy z naszych kolarzy, Rafał Majka, minął linię mety na 24 pozycji. W kraju koszykarze Trefla Sopot, finał Orlen Basket Ligi mają tymczasem na wyciągnięcie ręki. W półfinałowej rywalizacji do trzech wygranych prowadzą ze Śląskiem Wrocław już 2-0. W dzisiejszym spotkaniu w Ergo Arenie wygrali 88-70 mecz numer 3 we Wrocławiu. Tu postawimy kropkę i serwisowo słyszymy się jeszcze za 2 godziny. Kropka pewnie dlatego, że to był mecz numer 3. W nocy może przelotnie padać i zagrzmieć. Nad ranem na południu mgła, jutro w ciągu dnia przelotne opady możliwe po południu, gdzieniegdzie burze, na termometrach od 21 do 28 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Wybrałem torcik wedlowski z dekoracją na Dzień Mamy za 16 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 23,99. Sprawdź i pamiętaj, jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha! Cecha. Cycha. Jacek Kabrylo, Marek Kaczyński. Dobry wieczór, to my. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Witamy w specjalnym jubileuszowym wydaniu HCH 252. No jak zwykle jubileusze. Tylko jak mamy prawdziwy jubileusz, to nam coś nie wychodzi z tym świętowaniem. Dziś w drugiej godzinie HCH pojedziemy bardzo daleko, do Afryki, przy okazji kilku wydawnictw, które się właśnie ukazały. To będzie podróż tropem takiej muzyki, której się już nie gra w świecie zachodnim, albo jak się ją gra, to nie wychodzi zbyt świeżo, a jak się ją gra w Afryce, to się okazuje, że jest jak nowa. Ale gdy się ją gra w Afryce, to nagle okazuje się, że również świeżo brzmi na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej i nagle wszyscy odkrywają to, co dzieje się w Afryce. Zatem dzisiaj słów kilka o tym, co słychać na tym polu, a wcześniej, no cóż, nowości różne. Zaczynamy od tej nowości najważniejszej. No chyba tak. Beth Gibbons i Beyond the Sun z albumu zatytułowanego Leaves Outgrown, który jest z nami od piątku, ale mam wrażenie, że jest już z nami jakieś 3 albo 4 tygodnie, bo to jest... Tyle razy przesłuchałem tę płytę, że jakby ona już z nami była rzeczywiście dłuższy czas. To dosyć symboliczne jest to, że płyta ukazała się właśnie w tym roku, bo dokładnie 30 lat temu pojawił się debiut Portishead, album Demi. No i to jest kolejny krok w tej karierze, zupełnie niezwykłej i takiej, która no, nie jest oczywista. Poza tym 10 lat w tym roku minie od koncertu, który odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, podczas którego Bev Gibbons wykonała 3. symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego. No i tak gdzieś to się układa. Te piosenki to są właściwie nie piosenki. To są jej opowieści, to są takie utwory, no, których słucha się z ogromną przyjemnością. Są związki między tą ostatnią płytą, która była podpisana nazwiskiem Bev Gibbons, czyli właśnie Symfonią Pieśni Żałosnych Góreckiego, bo to są też pieśni, no właściwie pieśni żałobne w dużej mierze. To jest płyta o odchodzeniu wszystkich dookoła, o tym, jak odchodzi nawet nasze dawne ja. To jest opowieść pisana przez Bev Gibbons już po ukończeniu 50. roku życia. Trudny okres, kiedy, jak ona sama śpiewa, ciało się zmienia, pewne zmiany są nieodwracalne. Kiedy odchodzą dzieci, bo zaczynają własne życie, kiedy wreszcie odchodzą już w takim sensie ostatecznym bliscy i przyjaciele. I w związku z tym jest to niesłychany, taki najgłębszy smutek. To też ta fraza gdzieś tam się pojawia w tym, co Bev Gibbons opowiadała o tym albumie. Najgłębszy smutek, z jakim się do tej pory zderzyła. No to proszę sobie wyobrazić. Płyta Dami już była wystarczająco smutna. Wszystkie kolejne właściwie w jakiś sposób tej emocji dotykały. No i mamy tutaj coś takiego momentami obezwładniającego, ale bardzo, bardzo precyzyjnie wymyślonego muzycznie i bardzo bogatego aranżacyjnie dzięki pomocy również Jamesa Forda, producenta tego albumu, który się kojarzy raczej z muzyką bardzo rozrywkową. Jessie Ware, Kylie Minogue, no Depeche Mode, powiedzmy Arctic Monkeys, trochę może mniej. I Lee Harris, perkusista Tok Tok, pojawia się również. Przez moment złapałem się na tym, bo oczywiście ta informacja, że to będzie pierwszy solowy debiutancki album Bev Gibbons, gdzieś tam ta informacja, przyznaję, trochę kłóciła się z jej drogą artystyczną, ale rzeczywiście płyta, która pojawiła się w roku 2002, jeśli dobrze pamiętam, z Rustinem Manem, no to jednak była wspólna płyta. Chociaż tam w dużym stopniu oczywiście także Bev Gibbons miała udział w tym, co powstało, ale porównując, i to jest niezwykle ciekawe, porównując tamten album sprzed ponad 20 laty z tym, co artystka pokazała teraz, to mam wrażenie, że to jest absolutnie krok naprzód w zupełnie inną stronę. W stronę, nie wiem, na przykład zespołu Tok Tok. Na przykład. To jest coś, o czym również warto pamiętać. I na pewno potwierdzenie, że nie ma przypadku w tym. Współpracownicy się zmieniają, ale płyty Bev Gibbons zawsze są na najwyższym poziomie i w związku z tym... Choć nie ma ich tak wiele przecież. Tak, chociaż są towarem bardzo deficytowym. To przechodzimy do kolejnych nagrań i może do wątku filmowego. Będzie wracał wątek filmowy. Dobrze, tak niech Ten będzie. Film miał premierę na festiwalu w Sundance w tym roku. W Polsce go jeszcze nie ma, chyba nawet na dużych ekranach w dużej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych też go nie ma. Nosi tytuł I Saw the TV Glow i jeden z utworów napisała i wykonała Elle Rain. Yeah. L. Rain, Green, z albumu I Saw the TV Glow, właściwie ścieżki dźwiękowej do filmu, który jest horrorem albo dramatem psychologicznym, jak to różnie opisują widzowie, wyreżyserowanym przez Jane Schönbrenn. 23 minuty po 21:00, program Trzeci Polskiego Radia, HCH. To teraz chciałem powiedzieć, że przeniesiemy się do pewnego zacnego klubu, ale ten klub, z tego co czytam, zamknął się pod koniec roku 2023, ale na szczęście mamy nagrania, które jeszcze zostały zrealizowane. Natomiast podstawowe pytanie brzmi, Bartku, rozmiar mały, średni czy duży? Wszystkie naraz w tym wypadku. Chociaż nie ma XL akurat w tytule. No, myślę, że wystarczy small, medium, large. Mogłoby być rzeczywiście jeszcze extra large. Mnie by się przydało. To jest nazwa, to jest tytuł płyty, ale też nazwa nowej supergrupy SML. Supergrupy, którą tworzą muzycy z amerykańskiego środowiska jazzowego, głównie z okolic Kalifornii. Czyli Anna Butters, Josh Johnson, odpowiednio gitara basowa i saksofon, Jeremiah Chew, który odpowiada za różne instrumenty elektroniczne, Booker Stardrum na perkusji i Gregory Allman na gitarze. Częściowo są to muzycy grywający z Jeffem Parkerem. Prawie wszyscy ci instrumentaliści nagrywali dla wytwórni International Anthem. No i właśnie pod parasolem tej wytwórni z Chicago się spotkają właściwie, bo dopiero chociaż płytę nagrali już na przełomie 2022 i 2023 roku, to wychodzi ona w całości pod koniec czerwca. Świetnie, że wspomniałeś o tym, że to są artyści, którzy grywają z Jeffem Parkerem, ponieważ natychmiast, gdy słuchałem tego utworu i zobaczyłem skład, to od razu przypomniała mi się znakomita płyta koncertowa Mondays at the Anfield Tennis Academy. I to jest dokładnie to samo miejsce, w którym Jeff Parker zarejestrował swój podwójny album, w tym samym klubie, w którym regularnie odbywały się, już tutaj musimy używać czasu przeszłego, spotkania, dżemy muzyki improwizowanej, został zarejestrowany ten materiał. Anna Butters i Josh Johnson pojawili się właśnie wówczas w składzie Jeffa Parkera, czyli podczas tych poniedziałków, kiedy po prostu zasiadali i improwizowali sobie. No ale teraz improwizują w trochę innym składzie. Warte jest odnotowania to, że to są artyści, którzy pojawiają się także na płytach bardzo znanych, zacnych artystów sceny pop mainstreamowej, ale tak naprawdę robią coś zupełnie innego. Posłuchajmy fragmentu niewydanej jeszcze płyty supergrupy SML, to będzie utwór Industry, a później The Band of Endless Noise, czyli krajowy zespół. Nasi. Rzadko nagrywają, ale po latach jest kolejny album zatytułowany Bandwagon Spectacular. Gower's Lake Pride. Gower's Lake Pride. In the moments of truth, you will make me, or I will be choose. You will make me, or I will be choose. You will make me, or I will be choose. You will make me, or I will be choose. As the rain showers down, as the rain showers down, as the rain showers down. As the rain showers down at the wrong time, we're in the wrong. At the wrong time, we're in the wrong. Band of Endless Noise, At the Wrong Time, taki tytuł nosi utwór, ale wcale nie w niewłaściwym czasie wychodzi nowa płyta tego kwintetu. Tomek Brzozowski, Adam Busuleanu, Sylwester Koral, Adam Sanocki, Andrzej Widota. Płyta nosi tytuł Bandwagon Spectacular i wydana została przez Antenę Krzyku. A wcześniej, przypominamy, Small, Medium, Large. Zapowiedź pierwszej, na pewno debiutanckiej płyty, która pojawi się pod koniec czerwca, ale ci artyści mają na swoim koncie nie jeden album. Brzmi to rzeczywiście intrygująco i będziemy oczekiwali na kolejne fragmenty, które się pojawią. hch@polskieradio.pl to jest adres mailowy do nas. A teraz będą panowie, którzy też debiutantami nie są. Co więcej, świętują 20-lecie opublikowania pierwszej płyty. Pamiętam, kiedy ta płyta pierwsza wychodziła, chodziliśmy dumni. Że mamy naszych, którzy nagrywają dla zacnej wytwórni Ninja Tune. To było coś. To było rzeczywiście wtedy osiągnięcie niebywałe. Później oczywiście ciekawych polskich wykonawców w barwach różnych dobrych wytwórni zagranicznych było coraz więcej. Ale mimo wszystko tamten sukces do dziś działa na wyobraźnię bardzo mocno. No i w ramach świętowania tego sukcesu duet Skalpel, bo to o nim mowa, zaprosił innych wykonawców, żeby zremiksowali stare utwory Skalpela, tudzież samemu zremiksował swoje utwory, bo epka, która właśnie się ukazuje, Cutouts, w serii The Very Polish Cutouts, to jest taka seria, która prezentuje no, przeróżną polską muzykę, polską tradycję muzyczną, zremiksowaną pod kątem parkietów XXI wieku, już zaawansowanego, powiedzmy tej trzeciej dekady. I tutaj zetknięcie choćby z tym, co zrobił Pejzaż, polski producent młodszego nieco pokolenia, z muzyką Skalpela. Warto się z tym skonfrontować i my w tym pomożemy dzisiaj. Co więcej, to, co zdarzyło się wówczas z zespołem Skalpel, było także połączone z odkrywaniem katalogu naszej serii Polish Jazz, bo jak się okazało, utwory zespołu Skalpel utkane były z różnych sampli, z wyimków powyciąganych z polskich płyt jazzowych. Nagle ten katalog stał się niezwykle popularny i pożądany także na świecie. Dzisiaj już jest dostępny. Na szczęście część jest także dostępna na naszym rynku i w formie kompaktowej i winylowej. No ale to wszystko gdzieś tam połączyło się razem w całość i to były takie dobre momenty dla polskiej muzyki. No i raj, jaki mieli spekulanci i kolekcjonerzy się. Przez kilka lat się skończył. Skończył się, nie można było już na tym zarabiać, ale cóż, no liczą się pomysły. A później? Od remiksu do remiksu właściwie, chociaż to może nie do końca, bo taka epka formacji Próchno, która się też właśnie ukazała w wersji elektronicznej, za chwilę wychodzi na winylu, czyli 3P EP, to jest przedłużenie zeszłorocznego albumu. Tam jest jeden remiks, są dwa utwory live i jest jedno zupełnie nowe nagranie w zupełnie niespodziewanym otoczeniu, bo mianowicie do tria Próchno, które gra raczej taką ciężką, gitarową, rozimprowizowaną muzykę, dołączyli członkowie duetu Wczasy. To trochę tak od P3 do 3P. Jesteśmy w trójce, w związku z tym no, idealna muzyka i idealna nazwa. I gramy z MP3. A my gramy z MP3 oczywiście, czyli najpierw Skalpel, a później Próchno. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. We'll be right back. Próchno i Skalpel, wersje zremiksowane kompozycji tych autorów z nowych płyt, które właśnie się pojawiają. A za moment fragment nowej płyty Matthew J. Rolina, czyli gitarzysty, prymitywisty z Ohio, z Cleveland, zatytułowanej Tus i zawierającej różne stare utwory z pojedynczych z singli i z innych wydań płytowych. To jest utwór, który nosi tytuł Four Years. I tę godzinę naszego spotkania zamkną nagrania archiwalne. Opowiadaliśmy o nich już Państwu jakiś czas temu. Zespół Gas Der Sol powraca, ale powraca wyłącznie w nagraniach archiwalnych, które zostały zarejestrowane